زبینش ده نیره بای خزا زمخی چاوریت محتره بیزمخ دک دوز نداره ویتا دوتک بیدونی چاخی داره سوحا اما تو سادک چوح بوقا بوقا منتک شنه داره دیره اینسام آخوک برغت ویلا داشت سخیه داشقی جنزا سوخی دینه Лес на хула, ой, ванеш, у ноги на юбу, штаха, вижу соль.